मेन पॉइंट्स लिखेंगे रुकू के। रुकू का टॉपिक है दीन के दुश्मन। पहला पॉइंट भी यही है, दीन के दुश्मन। इसके अंदर तीन बातें हैं जी। पहला पॉइंट है दीन को तफरीक का सामान बनाना, इनसे दोस्ती नहीं करनी, नमाज के लिए पुकार हो तो मजाक उड़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है दुश्मनी की वजह। वजह यह है कि मुसलमान अल्लाह ताला को मानते हैं और दीन की तालीम पे जमे हैं। तीसरा पॉइंट है दुश्मनों की खसूसियात। इन आयतों की रोशनी में 11 यानी 11 खसूसियात हमने देखी। नंबर एक, फासिक हैं यानी हदों से बाहर जाते हैं। नंबर दो, इन पर अल्लाह की लानत है यानी तौफीक छिन गई। तीसरी, अल्लाह ताला का गज़ब है। चौथी, इन में से बंदर और सुअर बनाए गए। और पांचवी बात है कि इन्होंने तागूत की बंदगी की। छठी बात, सवाद सबील से भटके हुए हैं। नंबर सात, गुनाह और ज्यादती के कामों में दौड़ धूप कर रहे हैं, एक्टिव हैं यानी दौड़ धूप, ये फिजिकल दौड़ नहीं है, एक्टिव के मानों में। नंबर आठ, हराम के माल खाते हैं। नंबर नौ, इनके उलमा यानी इल्म वाले इन्हें गुनाह पर जुबान खोलने से नहीं रोकते। हराम खाने से नहीं रोकते। अल्लाह ताला को बखील समझते हैं। कुछ लोग राह रास्त पर हैं लेकिन अक्सर बेअमल हैं। चौथा पॉइंट है दुश्मनी की सज़ा। क़यामत तक के लिए आपस की अदावत में मुब्तला होंगे। पांचवा पॉइंट है दीन की पुकार, यानी अब ये सारी दुश्मनी छोड़ो तो करो क्या। पांच बातें। नंबर एक, ईमान ले आओ, मान जाओ, कबूल कर लो। दूसरी बात, खुदा परस्ती इख्तियार करो यानी अल्लाह ताला को अपना मरकज़ बना लो, उसकी ज़ात को अपना मरकज़ बना लो। तीसरी चीज़, बुराइयों को दूर कर दिया जाएगा। चौथी बात है, जन्नत में पहुंचाए जाएंगे। और पांचवी बात है कि अगर किताब को नाफिज कर लेते तो इनके ऊपर से रिस्क बरसता और नीचे से भी उबलता। पसंदीदा रवैये हम देखेंगे कि हमने इन आयात में जो देखे, जी पसंदीदा रवैये, अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह से डरना, अल्लाह की किताबों को नाफिज करना, नापसंदीदा रवैये बहुत सारे थे आज के इस रुकू में। कौन कौन से? अच्छा, एक पसंदीदा में सबसे ऊपर एक ये भी लिखिएगा जो पहली ही आयत में था, दीन को खेल बनाने वालों को दोस्त ना बनाना, ये पसंदीदा रवैया था। अब हम लिखेंगे नापसंदीदा रवैये, दीन का मजाक उड़ाना, दीन को खेल समझ लेना, दीन की तरफ बुलाने वालों का मजाक उड़ाना, दीन पर ऐब लगाना, फिस्क करना, तागूत की बंदगी करना, गलत कामों में एक दूसरे की मदद करना, हराम खाना, अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करना। और हम सब भी देखेंगे अपने हम जुमलों को कि हम कहाँ अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करते हैं। फिर उसके बाद फसाद की कोशिशें करना, लड़ाई के लिए आग भड़काना, और फिस्क करना। अमल की बातें क्या हैं? अपनी नफ्सियाती कमज़ोरियों पर काबू पाने की कोशिश करनी है। और ये जितने अच्छे रवैये हमने देखे और जो नापसंदीदा रवैये थे, इनमें से अच्छे रवैयों को अपनी ज़िंदगी में लाना है और अपना जायज़ा भी लेना है, और बुरे रवैयों को अपनी ज़िंदगियों से निकाल देना है।